NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Zo'n 150 boeren uit Noord-Holland hebben zich verzameld bij het provinciehuis in Haarlem voor een protestmanifestatie. Ze kwamen per trekker uit alle delen van de provincie om er te demonstreren tegen nieuwe Europese regels en het strenge stikstofbeleid. Noord-Hollandse boeren overhandigden een pamflet aan BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer. En haar nieuwsverslaggever Suzette Nesselaar. Het ging eigenlijk allemaal heel rustig en het was een gemoedelijke sfeer. Ook de politie en de provincie waren goed ingelicht. En de boeren werden ontvangen hier bij het provinciehuis waar ik nu sta, met koffie en stroopwafels in Haarlem. Dus de sfeer was goed. Ander nieuws. In de Zweedse stad Gothenburg woedt brand in een pretpark. De brand is in een nieuw gedeelte, het waterpark Oceana, dat komende zomer wordt geopend. Vanochtend waren er explosies in een waterglijbaan waarna brand uitbrak. Op dat moment zou er niemand binnen zijn geweest. Oxfam Novib is tevreden met de uitspraak van het gerechtshof over levering van JSF-onderdelen aan Israël. De organisatie vindt het een belangrijke uitspraak. Volgens het hof is het risico groot dat Israël het humanitair oorlogsrecht schendt in Gaza, mede dankzij die onderdelen. De staat moet daarom binnen een week stoppen met de levering. Robert Eenhoorn stopt als algemeen directeur van voetbalclub AZ. Per 1 juli treedt hij officieel terug. Eenhoorn zegt dat hij opstapt omdat hij na bijna 10 jaar AZ bij zichzelf een bepaalde metaalmoeheid merkte. En dan moet je conclusies trekken, zegt hij. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Ze zijn jong, groot op TikTok en ze zijn extreem rechts. Ik heb het over de jonge alternatieven, oftewel de jongerenbeweging van de Duitse AfD. Vorige week besloot de rechter in Keulen dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst gelijk had toen ze de jonge alternatieven als rechtsextremistisch bestempelde. Waarom vallen zoveel jonge Duitsers voor deze club en hoe groot is hun invloed binnen de AfD? Maar we beginnen in de zuidelijke stad Rafah, waar meer dan 1 miljoen Gazanen angstig wachten op het grondoffensief dat Israël heeft aangekondigd. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. It's getting worse. Every time, day by day, we are losing people we love. We are losing our minds. We're trying to be safe, but no one is safe in Rafah and no one is safe in the whole Gaza Strip. Okay, so the whole thing around us is madness. Het is totale gekte hier in Rafah, in de woorden van Karam Sadoni, een Palestijnse leraar die wij met Bureau Buitenland al eerder volgden op zijn vlucht door Gaza. Sadoni zit inmiddels met 4 kinderen en 40 familieleden in de zuidelijke stad Rafah, aan de grens met Egypte. Meer dan 1 miljoen Gazanen wachten er met angst en beven op het grondoffensief dat de Israëlische premier ook daar in Rafah heeft aangekondigd. Brigitte Hermans is Midden-Oostenkenner en onderzoeker aan de Universiteit Gent. Welkom, mevrouw Hermans. Goedemiddag. Laten we met de humanitaire situatie beginnen. Wat hoort u over de omstandigheden waarin mensen in Rafah nu leven? Ja, die omstandigheden zijn natuurlijk rampzalig. Een groot deel van de mensen dat in Rafah woont is eigenlijk al meerdere malen verplaatst. Dat zijn mensen die uit het noorden van de Gazastrook komen, naar Khan Younis, een stad iets meer naar het zuiden, en dan naar Rafah zijn gevlucht. Dus dat zijn mensen die in heel moeilijke omstandigheden op dit moment moeten leven. Een groot tekort aan basismiddelen, aan brandstof, aan water, aan hygiënische voorzieningen en uiteraard ook aan voedsel. Dus er is een acute voedseltekort en ook hongersnood die eraan komt, ja, en waar reeds veel mensen onder lijden. Ja. Onze collega Edwin Koopman hier bij Bureau Buitenland had gisteren nog contact met Karam Sadoni. In een voicebericht beschrijft hij de situatie als volgt. I hope not they invade Rafah, because Rafah is very crowded and also lots of other things are happening in Rafah. We're talking about diseases, we're talking about bad nutrition. Everything is expensive. You cannot get anything. Ja, deze Palestijnse leraar beschrijft de angst voor een Israëlische invasie van Rafah, maar ook dat er allerlei ziektes heersen. Er is nauwelijks meer te eten, beaamt hij. Wat hoort u? Komt er daar in Rafah nog voedselhulp aan, bijvoorbeeld? Er komt voedselhulp aan, maar die is ontoereikend. Dus op dit moment heb je ongeveer 100 containers per dag die binnenkomen. Als het goed gaat, vorige week is er een container van UNRWA gebombardeerd door het Israëlische leger, dus dat gebeurt ook. In het verleden, voor de oorlog, waren er 500 per dag. Dus uiteraard zijn de noden geëxplodeerd. En tegelijkertijd zien we dat er maar 1/5 van het aantal containers binnenkomt. Dus er is absoluut een tekort aan heel erg veel basiszaken, aan medische voorzieningen, maar ook aan zaken zoals toiletten bijvoorbeeld. Er is een acuut tekort aan toiletten. En bijvoorbeeld als die in een container van noodhulporganisaties zitten en er zijn nog andere goederen waarvan Israël vindt dat die er niet thuis horen, dan worden die containers vaak teruggestuurd. Dus er zijn heel veel obstructies voor humanitaire hulp. Dat heeft internationaal gerecht. Of ook beaamd. En er is bovendien ook een nijpend tekort op dit moment dan vooral aan die medische voorzieningen, aan water, aan voedsel. Ja. En dan naar de veiligheidssituatie voor de mensen daar. Vannacht voerde Israël bombardementen uit en een militaire operatie waarbij 2 gijzelaars bevrijd zijn. Maar dat is dus nog niet het grondoffensief dat premier Netanyahu heeft aangekondigd om een einde te maken aan Hamas, ook in Rafah. Israël zou met een evacuatieplan komen voor de vluchtelingen daar. Hoe ziet dat plan eruit? Dat is larie en aapkool. Dat plan bestaat niet. Of tenminste, wat er bestaat, is totaal ontoereikend. Dus wat Israël voorstelt, is dat mensen uit Rafah, dat is dan mensen die met 1,5 miljoen inwoners op ongeveer 50 vierkante kilometer minder wonen, dat die naar Mawasi gaan. Mawasi is een heel kleine enclave, iets verderop, ook dicht bij de Middellandse Zee. Dat is ongeveer 16 vierkante kilometer. Dus je moet met de rekensom maken, dat is schier onmogelijk. 2, mensen zouden dan via een lange mars, een mars van hongerigen, van vaak mensen die gewond zijn, ook mensen die geamputeerde ledematen hebben enzovoort, zouden die dan naar die plaats moeten gaan. Een plaats waar dat er eigenlijk niets is van basisvoorzieningen. Geen tenten, geen brandstof en dergelijke meer. Dus als dat het plan is van Israël, dan is dat een gekke plan en dan houdt dat niks om het lijf. En uiteraard weten we dat. Maar de internationale gemeenschap laat zich graag inpakken door Israëls praatjes. En denkt dan, ja, het evacuatieplan biedt mogelijk een uitweg. Maar nee, dat evacuatieplan zal enkel de humanitaire noden nog versterken. Maar goed, Netanyahu stelt dat de burgerbevolking wel degelijk gelegenheid krijgt om veilig te vertrekken. Hij zou het leger opdracht tot zo'n evacuatieplan hebben gegeven. Maar ik begrijp u heel stellig. U zegt, ik zie geen enkel scenario waarin er geëvacueerd kan worden. Dat zijn holle praatjes opnieuw. We weten uit het verleden reeds dat burgers, ook niet betrokken burgers, dat die wel degelijk gevaar hebben gelopen, dat die wel degelijk bij bombardementen zijn betrokken geweest en dat die absoluut geen bescherming krijgen. Dus we moeten absoluut premier Netanyahu en het Israëlische leger niet geloven. Wat zal er gebeuren als er een mars wordt georganiseerd? Ook Amira Haas, Israëlische journaliste, beschrijft dat in Haaretz. Dan zullen, in Israëlse krant, dan zullen die mensen moeten wandelen naar Mawasi, vaak mensen die niet genoeg op kracht zijn, terwijl er bombardementen plaatsvinden, terwijl het Israëlische leger daar operationeel is. En veel mensen zullen niet willen vertrekken, omdat ze heel veel van de spullen die ze nu hebben niet gaan kunnen meenemen. Dus ze hebben het laatste restje hoop dat hij nog in Rafah rest. Dat willen ze niet opgeven. Nee. Dus zij zullen zich dan waarschijnlijk bevinden in een zone die door Israël als militaire zone zal worden verklaard. En dan zullen zij dus vogelvrij zijn. En zullen ze ook worden beschouwd als terroristen of gecriminaliseerd worden. Dus burgers in de Gazastrook kennen geen bescherming op dit moment. En ik denk dat dat wel heel duidelijk moet zijn. Wat de Israëlische regering ook mogen beweren. Ja, nou maken ook de Verenigde Staten zich grote zorgen over de veiligheid van burgers in Rafah. President Biden heeft premier Netanyahu op het hart gedrukt dat hij dus geen grondaanval moet beginnen, zolang er geen plan ligt om de veiligheid van de ontheemden te garanderen in de stad. Zien we voor het eerst nu serieuze kritiek van Biden op Israël? Dat was al een tijdje eigenlijk dat je zag dat er toch wel iets meer terughoudendheid was. Bij het 4e bezoek bijvoorbeeld van minister van Buitenlandse Zaken Blinken zag je ook dat hij heel stellig hamerde op het feit dat burgers moeten terug kunnen keren naar hun huizen. Natuurlijk, 80% van de huizen zijn vernietigd of beschadigd, dus dat zal operationeel niet zo eenvoudig zijn. Maar in elk geval, declaratorisch zien we toch dat de Verenigde Staten absoluut niet willen dat er een grootschalige gedwongen verplaatsing uit Gaza plaatsvindt. We zien natuurlijk de realiteit waarbij Israël van in het begin van de oorlog op 7 oktober, op 8 oktober, na de massamoord van Hamas, heeft aangegeven, wij gaan Gaza reduceren tot tentenkampen. Dat is duidelijk de intentie geweest, dat is ook gebeurd. De Verenigde Staten zien dat natuurlijk ook voor een stuk met leden ogen aan en voornamelijk natuurlijk nu in Rafah, omdat daar natuurlijk 1,5 miljoen mensen zitten en men weet dat die als ratten in de val zitten, dat ze nergens naartoe kunnen. Dus nu wordt er meer druk op Israël uitgeoefend, vandaar dat ook dat evacuatieplan er zogezegd zou liggen, maar dat heeft dus weinig om het lijf en waarschijnlijk zal de Verenigde Staten niet akkoord gaan. Met een plan zoals het er dan zou kunnen komen? Dat is te weinig. Dat is te weinig zelfs voor de regering Biden. Ja. Kan men nu niet op dit moment zeggen, aan het evacuatieplan ligt er, dus jullie mogen maar bombarderen. Ja. Wat op 8 oktober wel het geval is. Dan heeft Israël carte blanche gekregen om natuurlijk die massamoord van Hamas te wreken. Op dit moment zal Israël niet die dergelijke carte blanche krijgen. Althans niet retorisch. Nee, want maar misschien daar is natuurlijk wat bij aanhakend, als ik u mag onderbreken. Hè, ook demissionair premier Mark Rutte is nu in Israël en dringt aan op een onmiddellijke gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Dat lijkt ook een kritischer geluid van Nederland richting Israël. Hoe beoordeelt u dat? Dat is positief, maar Israël laat zich weinig gelegen. En bovendien is de regering in Nederland, ook in Duitsland enzovoort, schandelijk tekortgeschoten als het gaat met kritiek op Israël. Dus voor mij is het too little too late. Je kan niet op 8 oktober zeggen van, doen jullie gang maar, laat het internationaal recht voor wat het is. Dat is niet gebeurd, men heeft dat zo niet gezegd. Maar uiteraard heeft men Israël eigenlijk heel veel marge gegeven om heel ver te gaan in zijn retaliatieoorlog, zijn vergeldingsoorlog. En nu, 5 maanden later, ziet men natuurlijk van dit zal volledig verkeerd aflopen. Dit zal ook heel kwalijke gevolgen hebben, geopolitiek en dergelijke meer. Hmm. En probeert men daar paal en perk aan te stellen. Maar dat is te weinig en dat is eigenlijk op dit moment ook veel te laat. Ja, nou goed, u stelt dat er fouten zijn gemaakt door Westerse staten, ook door Nederland. Maar Israël zal zeggen, ja, wij hebben net 2 gijzelaars bevrijd. Die militaire actie heeft zin. Volgens Israël zitten er ook belangrijke Hamas-eenheden in Rafah. Ja, daar willen ze vanaf na die aanslagen van 7 oktober. Reageert u op dat Israëlische punt? Dat klopt, absoluut. Israël moet proberen om zijn burgers te beschermen. Hamas kapot maken of uitroeien, zoals Israël het stelt, dat is opnieuw onmogelijk. Een organisatie die ook in terreur zich inmengt en zich daarmee inlaat, kan je niet zomaar uitroeien. En dat beseffen de Verenigde Staten ook op dit moment. Dat die doelstellingen, die 3 doelstellingen van Israël, de gijzelaars bevrijden, Hamas uitroeien en de veiligheid van Israëli's proberen vergroten, dat die niet verenigbaar zijn met elkaar. 1. En 2, dat Israël er ook niet in geslaagd is om Hamas uit te roeien. Hamas is op dit moment terug actief in Noord-Gaza, waar Israël zou gezegd hebben dat het zijn doelstellingen heeft bereikt. Dus Israël weet ook in het verleden, zien we ook in bijvoorbeeld de Hezbollah, als er daar aanvallen op gepleegd worden, dat die vaak veel gerichter zijn. Dus Israël kan ook bepaalde militaire doelstellingen gaan verwezenlijken, zonder daarbij tienduizenden burgers aan grootschalige schending van het internationaal recht bloot te stellen. Ja. Maar men beseft steeds meer dat Hamas niet zomaar zal worden kapotgemaakt. Nee. En dat het vooral Gaza is die op zijn knieën wordt gekregen. En dan toch nog even over de opstelling van de internationale gemeenschap. In Nederland vandaag groot nieuws. De regering wordt teruggefloten door het gerechtshof in Den Haag. Nederland mag geen onderdelen meer leveren voor de F-35 gevechtsvliegtuigen van Israël. Wat vindt u van dat vonnis? Ja, dat is schitterend natuurlijk. Dat is prachtig nieuws. Dat in hoger beroep, dat je natuurlijk ziet dat de rechter daar de middenveldorganisatie, zoals ook Pax, gelijk heeft. En ook stelt dat Nederland door die uitvoer van die F-35 stukken natuurlijk wel degelijk zich mogelijk schuldig meemaakt. Of die mensenrechten schendingen en schendingen van het internationaal recht vergemakkelijkt en faciliteert. En ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat men eigenlijk in verschillende Westerse landen, ook België, Duitsland. In Wallonië is er bijvoorbeeld ook een exportvergunning voor buskruid naar Israël tegengehouden. Dat men meer en meer ook beseft dat er natuurlijk een rechtstreekse link ook is met het faciliteren van de Israëlische strijdkrachten. Dus dat is bijzonder goed nieuws. En dit moet natuurlijk ook in andere landen gebeuren die ook export naar Israël van militaire onderdelen mogelijk maken en op dit moment nog steeds doen. Ja, en toch, Israël is door het internationaal gerechtshof gewaarschuwd dat het genocide moet voorkomen. De VS, ook Nederland, proberen Netanyahu nu op andere gedachten te brengen over zijn plannen met Rafah. En toch kijken we nu naar een aangekondigde ramp in slow motion? Of valt die op de een of andere manier nog tegen te houden, te voorkomen? Ja, dat is de allermoeilijkste vraag en die is ook zo hartverscheurend, omdat mensen op dit moment in de Rafah, met wie ik ook contact heb, vaak zeggen van, wat denk je, zal die aanval er komen of niet? Mensen zijn zo getraumatiseerd dat ze eigenlijk van ramp op ramp proberen te overleven en zitten te wachten op een mogelijk nakend einde. We moeten natuurlijk er altijd nog in geloven dat een staakt het vuren mogelijk is, maar Israël heeft er duidelijk geen interesse in een staakt het vuren. En het wil zijn doelstellingen vervolledigen. Dus wat Israël betreft, denk ik, is het wel degelijk beslist dat die operatie er komt. Maar mogelijk zien we toch bij die westerse landen en ook bij de Verenigde Staten een wijziging in hun visie, waarbij dat druk op Israël toch een optie wordt. De vraag is natuurlijk, zal die op dit moment nog indruk maken? Dank, Brigitte Hermans was dat, over de kritieke situatie in Rafah. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Wir sind die Jugend, die vorangeht. Wir sind die Jugend, die Zukunft in Thüringen hat. Der ostdeutsche Jugendliche, der ist eben nicht links, der zündet keine Autos an, der rennt nicht in zerrissenen Jeans und grünen Haaren rum, sondern der ist eben patriotisch, der ist stolz auf seine Heimat und das leben wir hier auch in der jungen Alternative. Ja, TikTok staat er vol mee. Dit soort video's van de jongerenafdeling van de Alternatieve für Deutschland. De jonge alternatieve. En zo onschuldig als het in zo'n filmpje klinkt. Vorige week oordeelde de rechter dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst de jonge alternatieve terecht als extreem rechts bestempelde. Hoeveel invloed heeft deze club binnen de AfD? En waarom vallen steeds meer Duitse jongeren voor dit gedachtegoed? Grote vragen aan Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut. Welkom, Wiebke. Goedemiddag. De rechtbank in Keulen die vindt dus dat die jonge alternatieve door de Veiligheidsdienst terecht is bestempeld als extreem rechts. Wat zegt dat over die jongerenvereniging? Hoe radicaal zijn ze? Behoorlijk radicaal. Radicaler ook dan de moederpartij Alternatieven voor Deutschland, de AfD. Wat de rechter ook heeft gezegd, ze hangen een völkisch nationalisme aan. En dat is waarin het Duitse volk en cultuur als etniciteit centraal staat en wat ook beschermd moet worden tegen invloeden van buitenaf. Ja, dus... En dat valt niet te ruimen met de grondwet. En dus heeft de rechtbank bekrachtigd dat die Veiligheidsdienst al eerder gezegd heeft, dit is extreem rechts. Ja, precies. Even om een idee te krijgen, hoe groot is deze club? Hoe groot is die jonge alternatieve? Hoeveel leden hebben ze bijvoorbeeld? Dat heeft een onderzoeker van een politicoloog van de Universiteit Trier uitgezocht. Want het is nog best moeilijk om daar cijfers over te vinden. Die zijn allemaal wat verouderd. Maar vorig jaar hadden ze zo iets meer dan 2000 leden. Dus het is eigenlijk qua ledenaantal helemaal niet zo'n grote organisatie. Nee. Maar ze zijn dus wel heel actief op social media. Worden daar ook door veel meer mensen gevolgd dan alleen maar die 2000 leden. Ja. En ze hebben ook inderdaad wel invloed in de moederpartij. In Duitsland ligt die moederpartij, de AfD, en dus ook de jonge alternatieven onder een vergrootglas deze dagen, na de onthullingen over die beruchte extreemrechtse bijeenkomst in Potsdam begin dit jaar. Daarbij waren ook prominente AfD-leden aanwezig. Onlangs gingen journalisten van het Duitse RTL undercover bij een bijeenkomst van die jonge alternatieven. En die reportage heeft veel stof doen opwaaien in Duitsland. Er war jahrelang Teil der Partei. Nikolai Budagi gehörte zum Bundesvorstand der AfD-Jugendorganisation, der Jungen Alternative. Es war halt ein Kochtopf kurz vorm Explodieren, ja. Budagi weiß genau, wie die AfD tickt und warum besonders der Nachwuchs, die Junge Alternative, kurz JA, so wichtig für die Partei ist. Ja, Wiebke, RTL, Duitse RTL was dus aanwezig, ook undercover, op een bijeenkomst van de jonge alternatieven in Bautzen. Wat gebeurde daar? Wat wordt daar dan bij benadering besproken? Ja, er worden echt hele vreselijke dingen verteld over het deporteren van mensen, het opsluiten in kampen en zelfs dat ze vrijwilligers zoeken om mensen neer te schieten, vrouwen en kinderen neer te schieten. Dus dat is echt heel extreem. En wat je steeds ziet, want er komen met regelmaat wel dingen naar buiten over bestuursleden die vreselijke taal uitkramen of bijvoorbeeld het white power teken maken, dat soort dingen. En ze leggen dat dan steeds weer uit. Heel veel van die dingen zijn natuurlijk tweeduidig. Dus ze zeggen dan dat het een grapje was of dat je dat niet zo serieus moet nemen of dat ze iets heel anders ermee bedoeld hebben. Ja, en ze zeggen ook, begrijp ik, hè, dat ze soms zeggen, ja, dat zijn geïnfiltreerde informanten, ja, bijvoorbeeld, die, ja, dit soort. Inderdaad, dat het mensen van de veiligheidsdienst zijn die dan, ja, dat soort dingen zeggen. Ja. Maar goed, we hebben een beetje een indruk van het gedachtegoed binnen deze jongerenbeweging. Je zei net al, die heeft ook wel degelijk, ondanks het misschien niet heel indrukwekkende ledenaantal, maar hele grote invloed op die moederpartij, op de AFD. Hoe ziet die invloed er dan uit? Ja, dat is een beetje veranderd, want aanvankelijk heeft eigenlijk de AFD ook zich gedistanceerd van die jongerenbeweging, omdat die altijd al veel radicaler was dan de moederpartij. Maar de moederpartij AFD is ook in de afgelopen jaren geradicaliseerd. En daarmee werden die banden dus informeel al nauwer. Bijvoorbeeld, je hebt de beruchte Björn Höcke in Thüringen, de lijsttrekker daar. Die heeft nauwe contacten met de jonge alternatieven. Dus spreekt ook regelmatig op hun bijeenkomsten. Is dan ook nog weer een tikje radicaler dan als die voor de gewone congressen van de AFD spreekt. Dus die informele banden zijn steeds nauwer. En daarnaast hebben ze ook bijvoorbeeld bij de laatste verkiezingen zijn 5 van de 80 bondsdagleden waren van de jonge alternatieven. Dus die zitten in het Duitse parlement. Ja, en ook in het AFD-bestuur. En inderdaad in het parlement. Zelfs in de Defensiecommissie zit een bewezen rechtsextremist. Is via die, nou ja, omdat die bondsdaglid is. En ze mogen natuurlijk leden in de verschillende commissies afvaardigen. Mm. En er zit dus in de Defensiecommissie iemand van de jonge alternatieven. Ja. Die wil dat Duitsland kernwapens krijgt, bijvoorbeeld, zodat het geen speelbal meer is van de internationale machten. Mm. Ik begrijp wel dat er ook wel nu om zijn terugtreden wordt geroepen, omdat er gezegd wordt, ja, dat is misschien toch een gevaar voor de staatsveiligheid. Ja, dat is sowieso inderdaad ook door de andere leden van die commissie. Die zijn er natuurlijk niet blij mee dat daar zo'n radicale AFD'er zit. Maar ook de AFD zelf is daar steeds mee bezig om niet te extreem te worden, of in ieder geval zich daarmee te associëren. Want er hangt natuurlijk ook een verbod op de partij in de lucht. Daar wordt over gesproken, ja. Zeker ook na die onthullingen in Potsdam. Over de bijeenkomst in Potsdam. Daar werd ook besproken in Potsdam over hoe nou de publieke opinie in Duitsland zoveel mogelijk te beïnvloeden. We hoorden net al fragmenten van TikTok langskomen. Maar hoe groot is die aanwezigheid van deze jonge alternatieven, maar ook van moederpartij AFD, op dat soort sociale mediakanalen? Vooral als je het ook afzet tegen andere politieke partijen in Duitsland. Nou, als je het daartegen afzet, is het zeker een groot verschil. Want de andere partijen zijn die zijn echt klein eigenlijk op social media. Dat is ook nog weer een ander landschap dan in Nederland bijvoorbeeld. Je hebt daar de grote partijen, bijvoorbeeld CDU, SPD. Ja, die doen echt niet zo actief of hebben in ieder geval niet zoveel volgers op sociale media. En de jonge alternatieven wel. Maar wat je ook ziet is dat daar de jonge alternatieven heeft ook allerlei banden met andere bewegingen, zoals de identitaire beweging, allemaal nieuwrechtse clubjes. En dat samen vormt natuurlijk gewoon een grote extreemrechtse beweging. Hmm. En die zijn heel populair. We maken ook veel aansprekender content, ook voor jongeren. Ze werken veel met memes bijvoorbeeld en hele korte slagzinnen. En ook een beetje dingen die ze dan grappig bedoelen. Bijvoorbeeld, ze maken een kalender met vliegtuigen die dan kunnen worden gebruikt voor uitzettingen. En dus dat doen de andere partijen niet. En nee. De boodschap is natuurlijk ook simpeler dan de boodschap die de andere partijen willen overbrengen. En kennelijk komt die boodschap goed aan, want later dit jaar zijn er verkiezingen in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. In de peilingen staat de AFD daar al maanden bovenaan, soms met meer dan 30% in Sachsen bijvoorbeeld. Opvallend, in eerdere verkiezingen, ook in het westen van Duitsland, bleek dat juist dus ook veel jongeren op de AFD stemmen. Hoe verklaar jij dat? Ik bedoel, dat zijn handige TikTok-filmpjes, maar kennelijk landt dit gedachtegoed dus goed, ja, bij jong Duitsland. Ja, dat is inderdaad moeilijk te verklaren. Ik denk dat social media daar wel een belangrijke rol in spelen. Daar zijn ze dus heel erg aanwezig met aantrekkelijke content. Jongeren zijn natuurlijk minder van de traditionele media, dus die worden daarmee veel minder bereikt. En je ziet ook dat er in die nieuwrechtse beweging allerlei stromingen zijn van de. Je hebt bijvoorbeeld de hipsternatie noemden ze dat. Dat was een paar jaar geleden veel om te doen. Je hebt ook een stroming van de wat meer traditionele jongeren die zich terugtrekken ergens in het oosten van Duitsland op een boerderij en daar met moestuin en de kinderen gaan verzorgen. Dus je hebt heel veel verschillende bewegingen waar je als jongere toe aangetrokken kan voelen. Maar goed, intussen gaan er deze weken natuurlijk ook heel veel Duitsers de straat op tegen de AfD. Nie wieder ist jetzt staat er dan op de spandoeken. En tegelijkertijd is die AfD ook in de landelijke peilingen, ik geloof de tweede partij al een hele tijd. Ja. Is dan ergens dat taboe dat in Duitsland op extreem rechts bestond verdampt? Of hoe intact is dat nog? Want kennelijk weerhoudt het een aantal jongeren er niet van om op dit soort partijen te stemmen. Nee, er wordt ook wel gesuggereerd dat het misschien onder jongeren minder is dat taboe. Omdat de Tweede Wereldoorlog natuurlijk langer geleden is. En ook niet iedereen. Je ziet nu in Duitsland ook wel de roep weer luider worden dat er toch meer aan onderwijs, educatie over de Holocaust moet komen. Omdat jongeren helemaal niet meer altijd de feiten van die Holocaust goed op een rij hebben. Dus ja, dat kan daar wel in meespelen. Dus dat ze ook, ja, feiten. Het is natuurlijk ook een internationaal iets dat feiten minder relevant lijken soms en ook ter discussie worden gesteld. Ja, dat zie je daar ook. En dan zijn er in juni nog Europese verkiezingen. En ik zag dat voor het eerst mag je in Duitsland al vanaf 16 stemmen. Hè? Dus dat lijkt me dat extreemrechts daar dan ook wel van kan profiteren. Ja, daar zullen ook. Want het is eigenlijk ook door de linkse partijen in gang gezet. Omdat de Duitse kiezer is door de bank genomen oud. Dus de linkse partijen hoopten eigenlijk dat zij de jongeren wat meer konden aanspreken. Maar rechts zal daar ook van profiteren, dat klopt. Dankjewel. Wiebke Pitlik was dat van het Duitsland Instituut in Amsterdam. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen krijgt u na Ster en Nieuws Jurgen van den Berg met Villa VDB. En daarin meer buitenland, want daar gaat het. Over de Brexit. Volgens Simon van Teutum waarderen de Britten de EU weer steeds meer. Dat dus zo dadelijk bij Jurgen van den Berg. Wij zijn er morgen weer om 13:30. En dan onder meer over Egypte en de opstelling daar aan de grens met Rafa. Tot dan. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik hou er wel van om mezelf moeilijk te maken. Ik ga in gesprek met documentairemaker en fotograaf Ruben Terlouw. Hij studeerde mandarijn en geneeskunde, deed promotieonderzoek naar leukemie en stapte toen over naar de journalistiek. Meerdere documentaire series in en over China maakte hij. Zoals nu het tweede seizoen van De Wereld van de Chinezen, waarin hij toont hoe het staat met de groeiende rol van China op het wereldtoneel. In de nacht van donderdag op vrijdag, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan, in gesprek met Ruben Terlouw. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Ja, het voorjaar komt er weer aan. Breng je winterspullen naar Allsafe als de sneeuwpret voorbij is en win weer ruimte terug. Onze adviseurs weten welke opslagruimte het beste bij jou past. Boek snel een afspraak op allsafe.nl en ontvang korting tot wel 50%. Geeft ruimte. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind maart 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. Deze week bij Aldi nergens goedkoper. Mandarijnen 1 kilo voor €1,29. Altijd voordelig, dagelijks vers. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Deze week bij Aldi nergens goedkoper. River Cola, 1,5 liter voor maar 80 cent. Dat is dus verfrissend in smaak en in prijs. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. De begaafde en bevlogen Finse dirigent Klaus Mäkelä treedt in 2027 aan als de nieuwe chef-dirigent van het Concertgebouworkest.